na voyage na yo kisambe route pai na mboka. Balobi ya kae babotali ya shushu na yo na tuanyo. Na kamwi mingi wa, na komiko mitu na sengai makao. Kwa kimbongo na tika kieko kakitao, yango shushu wa kiwi. Mosika na voyage na yo kisambe route pai na mboka. Balobi ya kae babotali ya shushu na yo na tuanyo. Na kamwi mingi wa, na komiko mitu na sengai makao. Kwa kimbongo na tika kieko kakitao, yango shushu wa kiwi. Batali ya shushu na yona tuanyo. Na kamwi mingi wa, na komiko mitu na sengai makao. So kimbongo na tika kieko kakitao, yango shushu wa kibi. Na boi sonio, na boi pasio, na lingina yebaso kimanda ikumaki. Basekinga mingi yo, batanginga mingi yo, balobi nanda na yebi kule isa mwasike. Nasambwi mingi yo, nalobi mingi yo, nalakisi te kupaya sheke na mama. Nalapinda iyo, nakobala teo, kukufana ngai moze mateliwa. Nalingina yebaso kimanda ikumaki. Basekinga mingi yo, batanginga mingi yo, balobi nanda na yebikule isa mwasite.